Pokémon, Pavlova, Kagebona. Matul Zaeva, Chekala Farikhsho, De Bayan, De Makhta Mukaddemena, Cheda Makhta Mukaddema, Mustamilawa, Pamukaddematul Elam Bandeham, Cheta Arita Elamo, Garazo, Mauzoa, Opadamanke, De Bayan, De Isbati, Htiat El Mantik, De Ere Tahkikna Parikhsho. چه منطق تا حاجات شتا او بیا دے کسب پا صورت کے طالب مطلوب آلا دے طلب دا تزراتو نو دے آلے دے طلب نا فارغ شا نو نم دائے اردرینی پا مقصد من دے گوتے جدی چه ات تصورات خو پا دماز کے بیا لرزی نو وزی گوتے خی پا مقصد کشش وی عنوان خی وی تکشش چه ات تصورات خو پا دماز کے لشکی لار بر بیا زینی چی بیا و بیا پا آخر کے معارب تا چه ورا سیری مقصد تا و بیا کر وگرزی نسیدا انوار و تکشیش التصورات خود ظاهر که اول اولم دی ترکیب نحوی متعلق تحقیق بیا دی انوار سر یو سوال او دیغی جواب ترکیب نحوی متعلق تحقیق دا چه دا التصورات مضافون الیه دو دی بحث دی فورا یعنی بحث التصورات بیا مضاف مضافون الیه دا خبر و که دی مبتدا محذوف دی فورا چه مخته و مبتدا سر رو بسی چه هازا دا آینده چه کم ارون لیا هازی هی سر بحث و تصورات دا ورسته هازا بحث و تصورات بخست تصورات دا دا دی ترکیب نحوی متعلق تحقیق دویام پا دی عنوان سر ایو سوال و دیغی جواب سوال واری دیجی چه عنوان دی معنوان سر مطابق ندایا عنوان دی التصورات و تکشیش او پا معنوان که متصورات تی یو کسا تصورات تی تصورات دا دی قبیلی دی علم نا تصورات پا معنا دی علم سر دکه تصورات جمع دو دی تصور تصور علم تا بیایی نو التصورات پا معنا دی علم او ورست چکیم معنوان که ذکر کیجی دی دقی عنوان ورست خوبی آغا معرف اسی کن دی می مسئل تصوری مسئل تصدیق مسئل تصوری معرف لکا حیوان نا تک مسئل تصوری دی مجھول تا در اسوی حیوان نا تک معرف تا مجھول تا در اسوی خو آغو دی کبیلی دی متصورات نا دی تچه پا حیوان نا تک سرا انسان مجھول ارخسلاوی خو حیوان نا تک اول نا تمالیم وی چی دی تمالیم نوی بیوتا انسان مجھول پر خسل کی نو حیوان نا تک چی دی تمالیم وی دا مسئل تصوری دی معلوم شد علم شد معلوم شا اول نور تمالیم وی سیس خلق سپوی دی سوال دی داغلو چی عنوان التصورات دی قبیلی دی علوم ندی معنوان متصورات دی قبیلی دی معلومات ندی دکا چی معنوان یا مسئل تصوری دی معرب تا و مسئل تصوری معرب خود معلومات کبیلی ندی چی تبلتا زن پیرا سوی نو عنوان معنوان سر موافق نشوالا لکا اول غوطا سرخی پر اخبار کی دی کلیوی مسئل نو چه مولانا فضل الرحمن دی امریکی دی تلل اراده لاری او دی لیلون دی سجاقیجی چه دی سلمان تاثیر و لماملا چه سرگشو از دا عنوان ما عنوان سر لگیجی انا دا نسر لگیجی نو عنوان ما عنوان نسر لگی جواب چه ناکید غریب خدا ایده شوی سر وکو جواب یو وکو چه مراد پا دا التصورات سر متصورات تی المراد بها المتصورات نو ذکر ده مبدا ده یا مراد زنی مشتقی ده یا او دول تا ده مشهور مسامحه کریه دو اما مشهور مسامحه ده منتقیون سرده چه کل کل ده ذکر ده مبدا کو مصدر یا جمع ده یه او مراد زنی مشتقی کو لکه بیلی یهی چه ده انسان حساس دو زحق کتابت ده انسان خسا خلال که چه خسا خو پی غزول خسا خملکی جی او زحق او کتابت پی انسان نخمل کیجی داس بلد جی الانسان زحکن یا الانسان کتاباتن خوالتا مسامحات و ذکر دی زحک و کتابت تا چه مزدرین دی مبدگون دی مرازم مشتاکی چه زاحک و کاتم نو دولتا یه مسامحات کری دو نو زیتی دی التصورات نا متصورات مراد دی کتب یا ای چه دا تسموخ خیوه که آخر چه نکتا کشتا که نکتا دی بلاغت پسختو نمشتا که دا عنوان که چستی مسامحه کرا که اول نایم متصورات میری وای خو میرو زیتی پو میرو سوال غنوای وارد میرو جواب کار جل غنوای ویچه نکتا کشتا آنکتا داغا دو چه اصل مقصود بیا دلتا و علوم دی علم ازدکا چه کچه تا داغا معلومات تو سراوی او علم نوی د سره پدا معلومات نو د تاسو شي حاصل کی چې بل شي دیواله نو اصل مقصود دلته بذات خدا دا تصورات سره زکه تعبیر زنه وک چې مقصود بیا دلته علم دا علم علوم مقصود دی زکه چې علم نوی د سره بیا پدا معقولات من وتا ول مجهول ته زنه و نه راسوي نو زکه دا مسمحه مشهوره کړی دی دوما خبر ادا چې بیا جمع وروړه مفرد یې ویل نه وروړه خدا سوی ویل وای چې التصور وجه بیا په جمع کې دا ته اشاره وکړه چې اورست متصورات یو کس نه دی دا متصورات متعدد انواع دي یا مسلم تصور نه دی ا معرف کله حد تام کله حد ناقص کله رسم تام کله رسمی ناقص انواع متعدد دي جمع کې و اغه انواع ته اشاره کړی نو دا والا وال تحقیق و دا عنوان سره تعلق و ترکیب نحوی متعلق و بیا سوال او جواب و پا دا منز که درمخ حسابی نکتا و چه نکتا سوا چه دا تسموخی کرده بیا پا آخر که سلورم کسا چه دا جمعه ایل رو للا ایده غنا بعد لند متن تک لند غا معنوان تر ولو رین قدمناها وزعن لتقدمها طبعا عرض سلمی سوزا پا دا عبارات سرا دفع دا سوال دو سوال واری دیجی چه اصل که درمدار ده فوز و داره دا پا تصدیق پره موقف تای که ده آخرت کم یبی دو پا تصدیق پره موقف دو چه تا دا تصدیق وکی چه الله پاک حق تای رسول حق تای جنت حق تای یعنی اکیم عقاید شرعیاتی چی دی دیگه تصدیق وکی نو ده آخرت کم یبی پا تصدیق پره تلیدی دو خلی پا تصور فره را تصور خداس ابو جهل کرده و مثلا خوچه تصدیق وکی غیر او د دنیا ولا کمیابی را په تصدیق پر موقف د تچ تجارت کې چې په تجارت کې موته غاټي وي دا سو مثال بندر جوړو کوم موټر وي څه شوی خدا وو ته چې تصدیق ته ویږي چې زه چې دا لګیا شم دا غاټه واټي دی که ته تصدیق دا نه وي چې موته مثال په تخ کاروبار کې غاټه وي یو زه داس بلینګ نه جوړو یو زه داس کټو بیره کاروبار وکي دا دنیا تجارت کې کې خدا دې وجه نه کې چې دا غاټه واټي کوم مرتبې چې ته اول نه تصدیق شته لکه تصدیق ته نه وي خب یو دا نکر لاندا دا چه فوز و دارائینا دی دنیا و دی آخرت کمیابی دا پا تصدیق بره موقف آدو نه پا تصور بره بیا مناسب داوا چه دلتا دا تصدیقات بحث پا تصورات من مختا کرای وایا خدا خود اللہ تصورات رو للا تصدیقات دی خدای شان دا چه روی خلق سے پره بشمستی اولی پا آخر که ولد والی سلام کسی روی چکی آئی ها اغنا دا جواب کو حاصل دی جواب یې دارا چې د تصورات یې ځکه په تصدیقات باندې ارمختا کړل بحث د تصورات په تصدیقات چې دا تصورات طبعا مقدمی په تصدیقات باندې ذاتی په دا وضع کې په دا کتب کې په شوال ذکران په ذکر کول کې تصورات مقدم کړل په تصدیقات چې دا تقدم ذکری موافق شي تقدم تبعی سره قدمناها نجمخت کل دا تصورات وزعن تشول یعنی پا ذکر کا ولکی ایسا کا مخت کل پا تصدیقات من دا مسئلہ سر رو بسی لتقدمها لوجه لتقدم دا تصوراتنا پا تصدیقات طبعنا پی اعتبار دا اصل طبع سرا نزدیتی جی دا ذکر کے مخت کل دا تقدم ذکری موافق شه تقدم تبعی سرا و دا موافقت تقدم ذکری تقدم تبعی سرا کا واجب ندا مستحسن دا دا جواب وشه من خو څوک راځم چې دوه مرته اجازه شتار خو دوه خبره به زدا چې دلته موږ وایو چې دا تصورات کې تقدم تبعی دی پر نسبت سره تصدیقات ته ایست تقدم تبعی معنا وکړه چې تقدم تبعی چاته ویایي او په تصورات کې څنګه تقدم تبعی غرای دی او چې تقدم تبعی دا ته ویایي چې مقدم محتاج الیه وی د متأخر د فورا او علت تام نبی مقدم محتاج الیه وی دی متأخر دی فورا او علت تام نبی لکا یو دی دوی دی فورا ایک دی دو عدد دی فورا محتاج الیه دای زکر چه ایک عدد نبی دو عدد جلشی خدا دو خوچ جلیجی دی دوی مفردی نجلیجی مثلا دی دوی احاد نجلیجی احاد نجلیجی رو دانه دا مقدم محتاج الیه دای دی دو دی فورا خو علت تام نده علت تام دمانا چه سرگه علت اردنی بیا معلول خمخه بسر اردنی واحد ده اسنین ده پرا علت تام نده چه واحد اردنی خمخه ودواوی واحد وی کلا کلا ودوا نده نو تقدم تبعی دمانا چه مقدم محتاج نلیه یه ده متاخر ده پرا علت تام نده نزید مثال پتا نکالا که ایک ده دو ده پرا محتاج نلیه ده خو علت تام نده دا ولا خبره شو تقدم تبعی معنا وشو مثال سره وضاحت وشو اس دلته تصور سره مقدم ده په تصدیقات باندې په تقدم تبعی او چې عادا سو چې دا تصورات غو محتاج الیه دی تصدیقات لري پورا خو علت تام نه دی تصور غو مفرد ذکر کا محتاج الیه دی تصدیق لري پورا خو علت تام نه دی اس دا تصور سره محتاج الیه دی تصدیق لري پورا ځکه چې خو مختمی رو ورو چې د حکمای په نظم دی دا تصورات معتبر دی په تصدیق کې شرطن مدا باندې چې تصور شرط ای تصدیق لري پورا و شرط محتاج الیه نه دی مشرط پروی او د امام رازی په نظم دی تصورات معتبر دی په تصدیق کې شطرن ا تصورات سره ځانم مدا باندې چې تصور جز شې تصدیق نه تصورات اجزا شو له تصدیق لري پورا او جز محتاج الیه دی کل لري پورا مدار محتاج الیه زکا دو نه تصورات زکا محتاج الیه دی تصدیقات لري پورا چې دا تصورات یا شرایط دی تصدیقات لري پورا شرطن معتبر دی حکم او څنګه یا شطرن معتبر دی او شرط د مشروط پر محتاج الیه جزء د کل پر محتاج الیه دا د اول شک د مدعا دا مدعا ایجابی شو خو علت تام نه ده سلبی دعوا تام نه ده ځکه چې علت تام خدا ما نه چیرته هغه علت درېمي معلوم موجودی شي ډېر ورته تصورات وي او تصدیقات نه وي که علت تام وای خو په مخته ارت للی نو زتی دا تقدم تبعی ما نه چې مشکله وکړله دا مشتمله په دوه دعوېګونه شوه چا مقدم محتاج الیه وي د متاخر دپاره دا ایجابي دعوا شوه او علت تام نه وي دغه سلبي دعوا شوه نو دلاسې په تصورات کښې زه چې تقدم تبعي دی که وبوله دا دواړه دعوېګونه کښې روغلې چې دا تصورات غه محتاج الیه دي تصدیقات لري پوره ایجابي دعوا خو علت تام نه دی دا سلبي دعوا خو دلته متن صاحب چې کوم دلیل پیش کوي فان المجهول المطلق یمتنع علی الحکما دا د دعوې ایجابي دپاره پیش کوي ځکه چې پاکې لږ خفا دي چې دا تصورات څرنګه محتاج الیه دي تصدیقات لري پوره و دعوې سلبي دپاره دلیل نه پیش کوي چې علت تام نه ده ځکه چا ظاهره ده تا خو موږ خپل پوهېږي چې علت تام نه ده که هغه خو چې چېرته تصور وایي تصدیق ته راتلی نو زتي فان المجهول المطلق یمتنع علی الحکما دا دلیل دی دغه دعوې ایجابي دپاره چې دا د تقدم تبعی په معنا کښې په اول شک کښې روغله ده اس دعوه وکړه چې تصورات محتاج الیه دي تصدیقات دی پوره خو د فان المجهول المطلق ډایرکت دلیل نه دی اصل کښې دلیل بل دی دا هغه په هغه بل دلیل په صغرا باندې دلیل دی بلکې دی په صغرا باندې مثال نه دی بلکې دلته یو بل دویم دلیل دی قیاس استثنایی دا د قیاس استثنایی د حقیقت په مقدم باندې دلیل دی نو په اصل کښې دا دلیل په مدعا نه دی په مدعا باندې و بل دلیل پیش کړي پابندې و بیا قیاس استثنایی پیش کړي او د قیاس استثنایی په حقیقت مقدم باندې دا دلیل دی نو هېڅ دعوه وکړه تصورات محتاج الیه دی تصدیق د پوره وي دی ځکه چې تصور محتاج الیه دی د حکم د پوره مفرد ېر وخله دا صغرا شوه او هر هغه شی چې محتاج الیه وي د حکم او محتاج الیه وي د تصدیق نماز کښې ښه دا وسط کاټ کړه نو تصور محتاج الیه دی تصدیق د پوره نو دعوا تشوله چې تصورات محتاج الیه دي د حکم ویلې ځکه لأنه دا تصور محتاج الیه للحکم غیر لأنه محتاج نو دعوا خو دا کړه چې محتاج الیه دي تصدیق د پوره اسې صغرا لأنه محتاج الیه للتصور وكل ما هذا شانه فهو محتاج الیه للتصدیق فتصور محتاج الیه للتصدیق اې د صغرا څه دلیل دی چې تصور محتاج الیه دی حکم د پوره حکم ته محتاج دی اقیاس استثنایی پ پیش کړه چې لو کان الحکم که چېرته حکم ممتنع بدون تصور نو به فیحتاج الیه نو لو کان الحکم که چېرته حکم ممتنع ممتنع وي لو کان الحکم ممتنع ممتنع وي بدون تصور نو بیا فیکون الحکم محتاجا الیه دا حکم محتاج وي الیه دغه تصور ته دا مقدم شوه لو کان الحکم نوقیاس بیا ګوډه وستي وسپدیس وشي نو دعوا دا شوله چې تصورات محتاج الیه دي تصدیقات لري پوره هېڅ مفرد روغله ویلې ویلې ځکه لأنه ور تصور محتاج الیه للحکم وكل ما هكذا شانه فهو محتاج الیه للتصدیق فتصور محتاج الیه للتصدیق صغرا څه دلیل دی چې تصور محتاج الیه دي حکم دی قیاس استثنایی لو کان الحکم ممتنعا بدون تصور دا مقدم شوه نو یلزم ان یکون الحکم محتاجا الیه دغه زمه دي چې دا حکم محتاج دي د تصور ته خو لكن المقدم حق مقدم خو حق دی چې حکم بغیر د تصور نه ممتنع دی فتلی مثله چې حکم وته محتاج وي نو هیڅ وجه د حقیقت مقدم چې تصور حکم بغیر د تصور نه سره ممتنع دی اذا ده مقدم ده حقيقة فرداني ما تنسى عبارات دليل لي شي خوكم بغير ده تصورنا ولا موتان عده ذكا شكا يوشي تصور ده نيوي كده او بيسرقي بي اصلا مجهول بي كان مجهول فمجهول خوكم شي فإن المجهول المطلق خوكم بغير ده تصور ده شينا ذكا موتان عده شي فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم ذكا مجهول المطلق شلي يمتنع عمان ده عليه بغبن الحكم ندار مقدم ده حقيقة فرداني شو بس دي مقدم خو حق شو چه حکم ها بغیر ده تصورنا ممتنع رایا خو تلی خاک شو چه حکم و تصور تا سرائی مختاج ده زکا چه قانون دارای چه یو شای بغیر ده اقبلنا ممتنع روی دا شای بغیر ده دورنا ممتنع روی یا دا دور ده دور تا سرائی مختاج وی نو چه حکم بغیر ده تصورنا ممتنع شو خو حکم و تصور تا مختاج وی نستی تلی حق شو نا صغرا ثابت شولا چه تصور مختاجون علیه ده حکم دای او کبرا چه هر شای چه مختاجون علیه ده حکمی او مختاجون علیه ده چاوی ای تصدیق وی اده که دلیل به ظاهر دایا ای زکا چه حکم و تصدیق یا سر عین دی نو چه حکم دی چه حکم چه تا مختاج شن خود تصدیق و یا تا مختاج یه حکم دی پرا چه سوک مختاج رو نیدی خود تصدیق دی پرا ہوگی پنیز دی حکم های سر عین دی یا حکم و تصدیق که سر عین ندی سر جز کل دی حکم یو جز داری تصدیق نه نو چه دا یو جز دی پرا تصور مختاج رو نیدی شد کل دی پرا ہوگا تصور مختاج الیه نو زیتی اگم وقت مدعا ثابت شولا چه تصور مختاج رو نیدی تصدیق دایا نستی دارد دکه مختار والا ورس دینکو قیل فی حکم نزن چه بسته این رسول